ne uzun ne kısa, kararında boyu, soyu İbrahim'den ne asil bir soy, saçları hoş siyah, dalgalı bir koy, kemalini giydir, beni benden soy, alemlere rahmet yüzünü göster, bu kul varlığından soyunmak ister. Güneş pervanesi o güzel yüzün, nurundan ışığı vardır gündüzün. Solmaz bir gül rengin, ne kış ne güzün, tecelli ediyor yüzünde özün. Hasretim, yanarım yüzünü göster, kölen bu devletle avunmak ister. Simsiyah gözlerin ahu misali, daim hakka bakar her an misali. Beyazı ölçüsü gözde kemalin, kaşların sureti gökte hilalin. Razıyım, rüyada yüzünü göster, aşık maşukuna can sunmak ister. Bir tutam sakalın, bir kaçı beyaz, mübarek vücudun serin kış beyaz. Canımı yoluna kurban etsem az, dostlar defterine köleni de yaz. Açıver kapını, yüzünü göster, gönül hasretinden yakınmak ister. Duyular mükemmel, dişleri inci, kokusuna tutkun, yaşlısı genci, yürürken koşmadan olur birinci. Kapına gelmiş garip dilenci, açıver ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş, yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş, bize nasip olsun hayırlı bir düş. Kerem et, ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister? Seni ilk görenler korku çekermiş, sonra ülfet eder hemen severmiş, benzerini asla görmedim dermiş, erenler yolunda giderek ermiş, benzeri bulunmaz yüzünü göster, gönüller nurunla yıkanmak ister. Zatının nurundan vermiş sana canı, hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf'ta yok sende olan hüsnü an, ahlakındır senin mucize Kur'an. Alemlere rahmet cemalin göster, kölen rahmetine sığınmak ister. Ümmetin üstüne titreyen sensin, müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, kulunu Allah'a sevdiren sensin, gecemi gündüze çeviren sensin, ey hakkın şahidi, yüzünü göster, kul şehadetinle tanınmak ister. Hakkın halilisin, habibi sensin, gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül seni gözden sakınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal el-hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister. Sen gördün, bize de cemalin göster.